بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 265 ในชีวิตที่อยู่กับมือของท่านอายะห์265นะครับมีไม่ได้จะมีอีกนะชีวิตได้จะมีซึ่งเป็นวาระใหม่หรือเป็นเรื่องเนื้อหาใหม่ในสุรษะอัลบะกอเราะห์แต่ไม่ใช่เป็นวาระสุดท้ายในเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องการบริจาคทานหรือการซะดะเกาะห์หรือการทำความดีและการศาสนาอิสลามนะครับที่ได้เป็นกรอบชีวิตของศีลและการศาสนาที่เป็นกรอบชีวิตของมุสลิมนี่นะครับมันมีหลายรูปแบบหลักการถ้าพูดถึงคำว่าหลักการเนี่ยถ้าจะเอาเป็นภาษาสากลภาษาปัจจุบันจะได้เข้าใจเอาว่าเป็นกฎหมายละกันที่จะได้เข้าใจเพราะบางคนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องหลักการพอเองคำว่าหลักการมันมีความรู้สึกหนึ่งเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเนี่ยมันต่ำกว่ากฎหมายเพราะกฎหมายมันมีข้อบังคับแต่ถ้าบอกว่ากฎหมายแต่คนส่วนมากเขาไม่ใช้กันกฎหมายอิสลามเพราะทำไมเพราะร้อยปีแล้วไม่มีศิลาฟะไม่มีศิลาฟะแล้วก็กี่พันปีที่ร้อยปีที่โลกมุสลิมไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามเป็นรูปธรรมแม้กระทั่งในสำนวนบทความหรือหนังสือตำรับตำราที่พูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยมักจะไม่ใช้คำว่ากฎหมายอิสลามซึ่งสื่อให้คนเข้าใจว่าระหว่างคำว่าหลักการกับคำว่ากฎหมายเนี่ยมันมีข้อแตกต่างแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าอัลกุรอานหรืออิสลามเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญแห่งชีวิตไม่ใช่เพียงธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญหมายถึงว่ามันมีรัฐะในชีวิตของมุสลิมที่รองรับบังคับบัญชาชีวิตของเราให้อยู่ให้ขึ้นอยู่กับกฎหมายอิสลามถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีรัฐะที่เป็นรูปธรรมในสิ่งรัฐบาลที่มีทหารมีตำรวจมีคนที่กำลังปรับแล้วก็ปรักษาให้จ่ายค่าปรับนั้นรูปธรรมเราเห็นนะว่าอิสลามไม่มีอำนาจแบบนี้แต่นั้นสำหรับคนที่ต้องการอำนาจแบบนี้ในการบริหารชีวิตสำหรับมุสลิมยังไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอยู่กับอำนาจของพระเจ้าถึงแม้ว่าทางกฎหมายของพระเจ้านั้นยังไม่ได้ถูกปฏิบัติเป็นรูปธรรมแต่เมื่อมีในช่วงใดในชีวิตของมุสลิมหรือในชีวิตของประชาชนอิสลามที่จะตกช่องปฏิบัติกฎหมายอิสลามทั้งหมดเนี่ยมุสลิมทั้งหมด ก็ใช้อิสลามทั้งหมดชีวิตของเราทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักการอิสลามนี่เราเปิดหลักการของอิสลามหรือกฎหมายอิสลามมีหลายรูปแบบมีกฎหมายที่รองรับที่บริหารหรือว่าด้วยการกำหนดสิทธิของมุสลิมสิทธิของมุสลิมในสังคมแม้ว่าจะเป็นสิทธิในครอบครัวสิทธิหน้าที่ในครอบครัวหรือสิทธิหน้าที่ระหว่างสมาชิกในสังคมในฐานะเป็นประชาชนกับสิทธิผู้ปกครองอัลฮากิมุลมะห์กูมเนี่ยหรือกฎหมายหลักการที่จะรองรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าหมายถึงสิทธิของพระเจ้าต่อมนุษย์นะครับแล้วก็สิทธิของมนุษย์เนี่ยในสถานะเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาในสถานะที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมมีสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่รองรับเรื่องนี้มันก็มีที่อุลามะเขาเรียกว่าสิทธิของพระเจ้าสิทธิของอัลลอฮ์มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผสมกับสิทธิของมนุษย์หรือสังคมอุลามะเขาเรียกว่าอิคตะลัตฟีฮักอัลลอฮ์มาฮักกิลอิบาดสิทธิระหว่างอัลลอฮ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งประโยชน์ที่จะได้มาจากการปฏิบัติหลักการตรงนี้มันเป็นประโยชน์ที่เราจะได้มาในฐานะที่เป็นมุสลิมและถวายอามัลในบาดาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่อันหนึ่งสองคือประโยชน์ที่จะได้คือประโยชน์ที่สังคมหรือมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะได้จากการปฏิบัติหลักการตรงนี้ส่วนหนึ่งในบรรดาสิทธิหรือกฎหมายหรือหลักการที่รองรับเรื่องสิทธิของอัลลอฮ์กับสิทธิของมนุษย์เนี่ยคืออัซซะกาตคือการบริจาคทานหรือการทำซะดะเกาะห์การบริจาคทานนั้นถือว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งและเป็นสิทธิของมนุษย์ส่วนหนึ่งสิทธิของอัลลอฮ์ก็วาญิบต้องทำถ้าไม่ทำก็มีโทษกับการเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และมีสิทธิของมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องการประโยชน์จากอากาศจากการบริจาคทานมีไม่สิทธิล้วนๆนะสิทธิล้วนๆของมนุษย์มีเช่นสิทธิการค้านี่หลักการอิสลามมองนะสิทธิของการค้าในการซื้อขายไม่สิทธิของมนุษย์อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องแต่มีหลักการอิสลามเราครับถ้าทำอย่างนี้มันไม่ได้มาริบาทำอย่างนี้ไม่ได้ทรยศอันนี้ได้ชิ้นบนนะแต่นี่มันเป็นสิทธิของมนุษย์ล้วนๆอันตรายหรือประโยชน์ก็จะเกิดกับมนุษย์ล้วนๆและมีสิทธิของอัลลอฮ์ล้วนๆเช่นละหมาดนี่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยนี่เกี่ยวกับสังคมเลยสิทธิของอัลลอฮ์แต่ครับหมายถึงว่าการปฏิบัติเนื้อหาของการปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่ผลที่สืบที่จะสะท้อนมาจากการละหมาดแต่มีส่วนที่เราปฏิบัติแล้วก็เป็นสิทธิของเราหนึ่งเช่นเรื่องสกัดบริจาคทานเรื่องการลงโทษหูดูดการลงโทษเช่นการลงโทษคนที่ทำจีน่าการลงโทษคนที่ขโมยนั่นก็เป็นสิทธิของเราและเป็นสิทธิของสังคมด้วยวันนี้เราก็จะได้เห็นระยะหนึ่งของการบริจาคทานหรือการยากาศการออกยากาศซึ่งระยะนี้มันจะทำให้เราเข้าใจในข้อเกี่ยวพันระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจกับความศรัทธากับความศรัทธาหมายถึงว่าอย่างไรที่จะให้เราเข้าใจว่าไอ้บาดะเข้าใจไอ้บาดะใช่ไหมมูอามะละเข้าใจมูอามะละใช่ไหมมูอามะละไอ้บาดะนี่เข้าใจ มุฮัมมัดมุฮัมมัดมุฮัมมัดคือสิ่งที่เราปฏิบัติกับมนุษย์การฆ่าสมรสนิกายตลาดในมุฮัมมัดอิบาดะห์กับมุฮัมมัดถ้าเราเอาหลักการอิสลามมาเป็นขอบเขตมาคุ้มครองตรงนี้ข้อเกี่ยวพันระหว่างตรงนี้ระหว่างการที่เราปฏิบัติอิบาดะห์กับมุฮัมมัดตามหลักศาสนากับความศรัทธาในยะนี้นะครับที่ละเอียดมากแล้วไม่มีใครสามารถได้สัมผัสกับในยะนี้นอกจากคนที่ได้ศึกษาและการศาสนาโดยตรงจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ศึกษามัซฮับศึกษานิติศาสตร์อิสลามเป็นตำราเป็นคำพูดเป็นข้อวินิจฉัยของมนุษย์ของอุลามะฮ์อุลามะฮ์นะก็จะอ่านออกอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้มักรู้อันนี้ฮะละก็จะเข้าใจแค่นั้นจะเข้าใจแค่นั้นหมายถึงว่าจะได้ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ได้สัมผัสข้อเกี่ยวข้องหรือข้อเกี่ยวพันระหว่างสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยกับความศรัทธามันเกี่ยวกันตรงไหนและนี่นะครับแต่คุรานจะเน้นบ่อยบางครั้งนะครับที่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ข้อเกี่ยวพันทำไมคนที่ศึกษากูอาจจะได้ไปอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับในหนังสือในตำรับตำราทั่วไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องว่าบริจาคในบริจาคได้ไหมบริจาคได้เราบริจาคแล้วก็มีเพียงพูดว่าต้องบริจาคในสกัดงูจิ้งนะคนนี้ในสกัดเนี่ยโดนทรมานเนี่ยในคุโมนโดนทรมานหูมาทรมานมากัดอันนี้มักจะเข้าใจแบบนั้นแค่นั้นแต่ส่วนไหนเราที่เป็นความศรัทธาที่มันจะเพิ่มพูนซึ่งความศรัทธาด้วยการปฏิบัตินี่ที่นะครับที่เราจะได้ใช้มุมมองอันนี้เนี่ยให้พี่น้องได้มีข้อมูลบ้างนะครับในเรื่องนี้อายะห์สองร้อยสี่สิบห้าก็จะพูดถึงประเด็นนี้พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอัลลอฮฺมิลลาฮิมินัชชัยฏอนอัลลอฮฺบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันซัลลัซซียุกริดุลลอฮะกอรดุลฮะชันอันฟัยดะอีฟะฮูลาฮูอัฎดะอาฟันกะซีระอัลลอฮฺยะกบิดุวะยะบัสซุตุวะฟีอุรจาอูซุนนะฮฺمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي ميك خيبان من ذا الذي ميك خيبان من يقرض في جهي الله في جهي الله يقرض صنجر قرضا من حسنا تبي حسنا دودي มีใครบ้างไหมที่จะให้อัลลอฮ์ทรงยืมหนี้ที่ดีถ้ามีใครได้แปลกใจว่าอัลลอฮ์ยืมเดียอัลลอฮ์ยืมเดียนั่นแหละคำถามเนี้ยซอฮาบะห์ถามนบีมาแล้วยืมเดียอัลลอฮ์ยืมอ่ะซอฮาบะห์ถามไปแล้วครับคำตอบก็จะมานะครับในคำตอบของนบีดูจะอ่านให้ดูกระทู้นี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าใครบ้างที่จะให้อัลลอฮ์ทรงยืมนี้นี่ที่ดีฟะยูดาอิฟะฮูละฮูอัฎดาฟันกะซีระให้อัลลอฮ์ยืมนะแล้วพระองค์จะให้ทรงเพิ่มพูนนี้นั้นละฮูให้แก่เขาหมายถึงว่าพอตอบแทนพอคืนนี้นะจะให้เพิ่มพูนให้แก่เขากระซีระตันมากมายหลายเท่าคำว่าหลายเท่าเนี่ยอันนี้อัลลอฮฺบอกว่านะครับอัลลอฮฺเป็นแปลว่าหลายเท่าอัลลอฮฺเป็นกระซีระมากมายหลายเท่าสิ่งมันผิดไปหน่อยนะอัลลอฮฺเป็นกระซีระมากมายคือกระซีระหลายเท่าแปลว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺยืมยืมจากเราอะนะเราให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์จะคืน เราจะคืนหนี้ก็จะคืนหนี้หลายเท่าต่อมาเรียกว่ากอร์ดันฮัสนะหนี้ที่ดีเนี่ยคำว่ากอร์ดฮัสนคำว่ากอร์ดุลกอร์ดแปลว่าหนี้ฮัสนแปลว่าดีดีแปลว่าปราศจากมลทินมลทินคือเสียเปรียบตรงข้ามกับกอร์ดุลริบาวียุนที่เรียกว่ากอร์ดุลนี่ริบานี่ที่มีดอกเบี้ยแล้วนะมันนี่ไม่ดีนี่ที่ไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีมลทินมลทินนี่คืออะไรคือเอาเปรียบมีเสียเปรียบมีการเอาเปรียบก็คือลูกหนี้เนี่ยเสียเปรียบเจ้าหนี้เนี่ยเอาเปรียบแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเปรียบมีแต่ดีนะไม่ใช่ดีเราก็เสียสมัครใครเหมือนกันบอกว่าจะเสียเปรียบทั้งคู่แหละทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็เสียเปรียบเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์กันนะหลักเศรษฐศาสตร์ว่าถ้าดอกเบี้ยนี่มันยิ่งมากขึ้นยิ่งกว้างขวางเลยก็คือเศรษฐกิจมันแย่มันจะทำให้เศรษฐกิจแย่แล้วก็เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยอัตรามากขึ้นนั่นแสดงว่าลูกหนี้ของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงแสดงว่าดอกเบี้ยเนี่ยยังไงก็ตามมันก็เสียเปรียบฉะนั้นในรูปแบบของนี่ในหลักการอิสลามไม่มีนะครับไม่มีในหลักการอิสลามนี่ที่มีดอกเบี้ยคือการไม่มีนี่ที่มีดอกเบี้ยนี่ที่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นรูปแบบของนี่สิ่งที่อิสลามประนามอย่างรุนแรงเอาในสุพรรณนั้นก็ไม่ต้องยืมกันเลยยืมได้แต่อิสลามได้ให้การยืมในรูปแบบอิสลามเนี่ยมีรูปแบบเดียวคือกอร์ดฮัสันกอร์ดฮัสันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าปราศจากดอกเบี้ยก็คือปราศจากเงินทิ้งปราศจากความสกปรกเสียเปรียบนี่ที่ไม่มีดอกเบี้ยนั่นแหละยกตัวอย่างมีไหมซาดาก้องไปแล้วเนี่ยบริจาคทานไปแล้วแล้วไปทวงหนี้เขามีไหมซาดาก้องไปแล้วนี่แต่แล้วเป็นไงมาเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่าอิสลามได้สอนว่าจะให้หนี้ให้ยืมนะก็ต้องให้ยืมฮัสซันเป็นหนี้ที่ดีไม่มีดอกเบี้ยเหมือนบริจาคทานเพราะสัญญาหนี้สัญญายืมยืมนี่ก็เป็นสัญญาเหมือนสัญญาซื้อขายสัญญายืมสัญญายืมหนี้สัญญาในหลักการศาสนาสัญญาแลกเปลี่ยนนะในอิสลามมีสองสัญญาแปลว่าอุปูดบรรดาสัญญาแปลว่าอุปูดมีความหมายว่าเอกรูปคืออาปุดที่เขาเรียกกันอาคัดนี่ได้ยินนะคุณฟุ้งใช่ไหมอาคัดนี่ก็นี่เอกพจน์อาคัดอุปจน์รูปูดบรรดาสัญญาในอิสลามมีสองรูปูดุรติฟาตินคือสัญญาอนุเคราะห์สองรูปูดุมุราบะห์มูลบาปไปว่าสัญญาแสวงผลประโยชน์สัญญาที่แสวงผลประโยชน์นี้คือสัญญาการค้าไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางบริษัทร่วมหุ้นมูลบาปหรือมูลบาปสัญญาขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือสัญญาที่อิสลามยอมให้มีการเสียเปรียบคนที่จะซื้อเนี่ยคนที่จะขายเนี่ยต้องการกำไรคนที่จะซื้อต้องการประโยชน์จากสินค้าเอาทั้งสองฝ่ายนี่ก็ต้องมีส่วนเสียเปรียบและส่วนได้ส่วนเสียและส่วนได้เนี่ยเอาพูด ของผู้ที่จะมีอากาศหรือสัญญาที่จะมีการแลกเปลี่ยนโดยมีกำไรอนุมัติได้มีกำไรสัญญาเช่าสัญญาซื้อสัญญาขายไม่เอ็นติซากล่ะสัญญาอนุเคราะห์สัญญาอนุเคราะห์ที่ไม่มีเลยไม่แสวงหาผลประโยชน์ทำสัญญาเพื่อให้ตัวแก่คนอื่นทั้งสิ้นเช่นสัญญาฮิบะสัญญาให้มีไหมรู้มีไหมคนนึงให้คนนึงเนี่ยเห็นให้และอีกหน่อยนึงเอาขอหน่อยทำไมอ่ะก็ฉันเคยให้แกเลยนี่นี่แบบนี้จะมารยาทมารยาทแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับนะครับในความเข้าใจของเราในสังคมของเราในการช่วยซองในงานต่างๆเราไปเชิญเขาเนี่ยเราก็เชิญด้วยซองประเพณีโอ้ก็ให้ซองเนี่ยนะเชิญด้วยซองเนี่ยซองเนี่ยจะได้เชิญไม่ใช่จะได้ใส่เต็มตังคืนมาเพราะเราต้องมีอะต้องมีอะด้วยมีอะเรื่องว่าถ้าเราแจกซองเนี่ยเราเชิญหมายถึงว่าถ้าเขาไม่มาหรือเขาคืนซองมาไม่มีตังเราอย่าเริ่มเสียใจนะว่าเราไม่ได้ขอเราเชิญเขาจริงๆถ้าเขาไม่ให้นี่ก็จบไม่มีปัญหาเราไม่ติดใจอย่าให้ติดใจไม่ใช่ว่าเราช่วยเขาแล้วเนี่ยซองหนึ่งอีกงานหนึ่งเราก็เชิญเขาเขาไม่มาทำไมไม่มาทำไมไม่ให้ซองหรือเราติดใจนี่ก็แสดงว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ที่บ้านนี่ไม่ใช่ให้ที่เราให้ตอนแรกนี่มันไม่ได้ให้นี่มันเหมือนกับว่าให้ยืมแล้วจะได้คืนไม่ถูกต้องเพราะมันจะเกรงว่าจะเข้าเพื่อขายข้อห้ามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอาอิดุฟีฮิบะติฮิกัลอาอ์กัลกัลบิยาอูดุฟีฏอยอิฮิคนที่กลับคำในการให้ไปแล้วแล้วก็ทวงคืนสิ่งที่ให้ไปนี่นะนบีได้เทียบแล้วก็เปรียบเสมือนสุนัขที่อ้วกอาเจียนแล้วก็กินสิ่งที่อาเจียนไปอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่ให้แล้วก็คืนเรียกคืนก็นั่นแหละที่ให้เขาไปแล้วเนี่ยไปช่วยงานช่วยซองเขาแล้วก็พอเรามีงานก็เชิญถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเราก็ไปว่าเขาว่าไม่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนที่เราให้ตอนแรกอะนะเราไปเรียกคืนคือไม่ควรไม่รู้ถึงงานสุราเลยนะแต่ถ้างานสุรามันก็มีส่วนที่น่าเกลียดเหมือนกันส่วนที่น่าเกลียดและขณะนี้เนี่ยผมก็ยังวินิจฉัยไม่รอบคอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบในสังคมบางเรื่องนะไม่มีนะครับไปหาดูในตำรานี่ไม่มีรับรองไม่มีเดี๋ยวนี้งบประมาณของงานชุราเนี่ยเขาจะแบ่งเลยครึ่งนึงอะนะอันนี้สำหรับช่วยซองทำไมอะพอที่เขาจัดงานเนี่ยชุราต่างๆนี่ก็มาช่วยพอเขาได้งบตรงนี้อะนะเขาก็จะหักเลยอันนี้แสนนึงสำหรับช่วยอย่างเดียวซองนี่จะมาทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้มาไหมที่นี่ก็ต้องใส่ซองนะครับก็ดูเหมือนเลยคนที่มาบริจาคเขาไม่อยากให้มาสิบนี้มาถึงนี้แล้วผมฟังครูสอนว่าพี่น้องทุกบาททุกสตางค์ก็จะนำไปใช้ในการบูรณะมัสยิดที่หลังนี้ที่เขาแต่ฉะนั้นเลยแต่ส่วนใหญ่ในส่วนมากส่วนเยอะเหมือนกันนะก็จะถูกนำไปช่วยสุราอื่นผมก็ยังไม่ใช้ไม่รอบคอบนะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เพราะมันก็เป็นการช่วยเหมือนกันแต่มันก็กระจายช่วยแต่ไอ้คนที่มันเนียดเขาเนียดช่วยมัสยิดนี้แต่มันก็ถูกนำส่วนหนึ่งถูกนำไปด้วยมัสยิดใช้ได้หรือไม่อันนี้ก็ขอพิจารณาอีกทีหนึ่งมีสองรูปแบบของสัญญาที่ให้มีประโยชน์ได้นั่นแหละการค้าซื้อขายสัญญาที่ไม่มีประโยชน์เลยเช่นสัญญาให้สัญญายืมไม่ต้องใช้คำว่ากู้กู้นี่ต้องมีดอกเบี้ยละยืมสัญญายืมในรูปแบบของอิสลามเนี่ยฮาซันฟารดุลฮาซันสัญญายืมไม่มีดอกเบี้ยหมายถึงว่าให้ยืมร้อยบาทคุณก็ต้องคืนร้อยบาทนั่นฮาซันเขาเรียกว่าฮาซันต้องปราศจากดอกเบี้ยแล้วคนที่ให้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยเนี่ย ป็นคนที่ทำบุญทำไมนะเพราะเขาเสียหายเงินเนี่ยเขาต้องการใช้แต่เขายอมเสียสละให้คนอื่นใช้แทนแล้วจะคืนฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผลบุญของการให้ยืมเนี่ยเท่ากับครึ่งผลบุญการให้ซอดาเกาะห์หมายถึงว่าท่านให้ยืมซอดาเกาะห์ท่านให้ยืม100บาทเสมือนซอดาเกาะห์ไป50บาทถึงบอกว่าอุกูดอักดหรือสัญญายืมนะมันเป็นสัญญาอิรติฟากมันเป็นอักดมันเป็นสัญญาอนุเคราะห์แต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่ายืมนะมันกลายเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจแสวงหาประโยชน์กำไรของบรรดาธนาคารทั่วโลกนะครับเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับฐานสำคัญเนี่ยของเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือดอกเบี้ยและดอกเบี้ยนี่มาจากยืมใครอันตรายหรือข้อเสียหายมันมาจากตรงไหนมันมาจากตรงที่ว่าเงินเนี่ยพิเศษเนี่ยเงินเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และอุลามะได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับสตางค์เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้จะได้เป็นส่วนกลางในการแลกเปลี่ยนบรรดาสินค้าต่างๆส่วนกลางเงินตราเนี่ยเป็นส่วนกลางฉันเนี่ยปลูกข้าวคนนู้นปลูกกล้วยคนนี้ปลูกข้าวอยากได้กล้วยแต่ก่อนนู้นเนี่ยเขาก็เอาข้าวไปแลกกับกล้วยแต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันยุ่งยากมากมันก็ต้องมีเงินตราที่จะเป็นส่วนกลางแลกเปลี่ยนเอาคนที่มีข้าวเขาไปขายก่อนขายได้สตังค์นี้จะได้ซื้อกล้วยแสดงว่าคุณค่าของสตังค์นี้เนี่ยคุณค่าของสตังค์นี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆอัลลอฮ์ไม่ได้แต่งตั้งให้สตังค์เนี่ยมีสถานะเป็นสิ่งที่งอกผลประโยชน์หมายถึงว่าบาทหนึ่งนะถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นนะตั้งไว้เนี้ยตั้งบนโต๊ะเนี้ยบาทร้อยบาทพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นสองบาทเลยมันก็บาทยันถึงวันเกียร์แล้วมันก็หนึ่งบาทใช่ไหมแต่ดูเมล็ดข้าวสาลีฮะพืชต่างๆเนี่ยไปวางไปฝังในดินมันก็จะขึ้นเป็นต้นไม้จะกลายเป็นอย่างอื่นใช่ไหมฉะนั้นเงินตราที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาได้ทำสุขให้ได้สร้างไว้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เงินตราที่อัลลอฮฺสร้างอัลลอฮฺสร้างคือทองคำและเงินเลยแต่เนื่องจากว่าทองคำเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนที่ลำบากเขาก็เอาเงินตรานี่มาเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์แทนเงินตราก็เป็นส่วนกลางที่จะแลกเปลี่ยนไม่มีสิทธิ์ที่จะงอกด้วยเนื้อหาของมันเองไม่มีสิทธิ์เราก็อยากให้คุณค่าของเงินนี้เนี่ยมันอยู่ที่การแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเงินเนี่ยเมื่อให้เงินนี้เนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเนี่ยนั่นแหละกลายเป็นพระเจ้าละเงินเนี่ยมันจะกลายเป็นพระเจ้าละมีล้านบาทในแทนที่จะไปทำธุรกิจตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้คือจะทำอะไรเอาล้านบาทนี่ไปซื้อข้าวคนที่ปลูกข้าวนี่ก็จะได้กำไรเราก็เอาข้าวนี่ไปขายต่อที่อื่นพอเราก็ลงทุนซื้อรถขนส่งนะไปขายที่อื่นพอเราซื้อส่งก็ไปขายปีเขาก็ได้กำไรเนี่ยสังคมมันก็จะคึกคักแต่ไม่ไอ้ล้านบาทนี่นะฉันอยู่ที่นี่แหละเฉยอย่างเงี้ยคนให้คนมากู้แต่ฉันเฉยอย่างเงี้ยคนก็มากู้ล้านบาทปีหน้าเอามานะล้านสองแสนนะล้านสองแสนมีคนที่เอาล้านสองแสนเนี่ยเขาบอกนี่คือขัดคนที่จะยืมคนที่จะกู้ล้านสองนี่นะเขาก็ต้องไปดิ้นรนทำมาหากินนะคือขัดนี่นักเศรษฐศาสตร์นะครับปัจจุบันนะไม่เยอะเอาก็ใช่ความคึกคักของระบบเป็นหรือระบบของระบบดอกเบี้ยนี่ความคึกคักนี่มันมีระยะของมัน ล้วเขาบอกว่าจุดอันนี้ผมไม่รู้ภาษาเศรษฐศาสตร์ภาษาไทยนี่ก็ใช่เลยแต่เขาบอกว่าจุดล้มเหลวของจุดล้มเหลวของระบบดอกเบี้ยมันต้องมีเมื่อไรตรงไหนมันต้องมีเมื่อไรตรงไหนขึ้นอยู่กับความทรงตัวของระบบของระบบเศรษฐกิจจะต้องมีจุดที่โอ้โหคนที่กู้เนี่ยดิ้นรนไปละไม่มีจะใช้ไม่มีแล้วไม่มีจะใช้ทำไมอ่ะเพราะมันกู้กันทั้งเมืองกู้กันทั้งประเทศแล้วนี่มันปรากฏทุกประเทศนะครับทุกประเทศแม้กระทั่งประเทศนี้นะประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะสังเกตเขาใช้ดอกเบี้ยเขาใช้ดอกเบี้ยแต่ต้องดูนะดอกเบี้ยมีสักประเทศไหมเขาอาจจะใช้ระบบดอกเบี้ยแต่คนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งดอกเบี้ยอย่างประเทศเยอรมันก็ระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยหรือเศรษฐศาสตร์ของเขาเนี่ยก็คือดอกเบี้ยแต่มันเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเยอะใช่ไหมญี่ปุ่นจีนเขาก็ใช้ฉะนั้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งดอกเบี้ยเป็นหลักแต่มาดูดิประเทศของเราเนี่ยผลิตใช่แต่ปรากฏว่าอัตราเงินคนที่กู้นี่นะมันมากกว่ารายได้ประเทศอันนี้เนี่ยเราต้องลงเลยรายได้นี่มันจะไม่รองรับส่วนนี่ที่ถูกยืมไปแล้วก็ต้องใช้ทำไมผลิตคือกู้ไปแล้วนี่ก็ต้องผลิตรายได้เนี่ยให้เท่ากับเงินที่ยืมไปแต่ถ้ามันไม่ได้ล่ะยืมไปแล้วอันนี้ร้อยรายนี่นะยืมไปแล้วนี่ห้าสิบรายเนี่ยเต็มใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมห้าสิบนี่พอมียังผ่อนได้แสดงว่ารายได้ที่มาจากการกู้เนี่ยมันไม่เท่ากับรายได้ที่ต้องเข้ามารองรับเงินที่ออกไปแค่มันต้องล้มเหลวอิสลามเนี่ยได้มองถึงเรื่องนี้เนี่ยมานานแล้วแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่สร้างโลกนี้ที่รู้เศรษฐศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยต้องเป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮฺไม่บอกแล้วเรื่องดอกเบี้ยนี่มันอันตรายขนาดไหนก็เลยฟังตรงเลยนะคุรานว่าเรื่องดอกเบี้ยนี่ไม่แต่มาดูสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้อัลลอฮฺบอกว่าการบันฮัสซันให้อัลลอฮฺยืมการบันฮัสซันเป็นหนี้ที่ดีแล้วเราบอกว่าหนี้ที่ดีเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยแต่เพราะอัลลอฮ์จะคืนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะคืนหนี้นี่นะมากมายหลายเท่าเอาแสดงว่ามีดอกเบี้ยพออัลลอฮ์จะใช้เราก็ให้ดอกเบี้ยอันนี้เราไม่ต้องดีความเพราะอัลลอฮ์พูดด้วยในคุรานอัลลอฮ์พูดด้วยในอัลลอฮ์บอกว่าดอกเบี้ยสำหรับพวกเจ้านี่ฮารามแต่ถ้าพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ดอกเบี้ยوَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ คนที่บริจาคทานเท่านั้นแหละบริจาคเท่านั้นแหละบุคคลเหล่านั้นแหละที่แสวงหาดอกเบี้ยจริงๆและจะได้หมายถึงว่าทำธุรกิจโดยแสวงหาดอกเบี้ยนี่ทำได้รูปแบบเดียวคือทำธุรกิจกับอัลลอฮ์แต่ทำธุรกิจกับอัลลอฮ์นี่นะแสวงหาประโยชน์หรือกำไรที่ไหนที่นี่ป่ะโลกนี้ป่ะไม่ใช่โลกนี้ก็คือบริจาคทานในชาวังนะผลประโยชน์ในโลกหน้าแต่สำหรับพวกเราวันนี้ที่ตุ้มมีสักการ์ตุ้มจะดูน่าจะมาเอาเลยคุณครับลันนี่อายันว่าไม่บอกว่ามาأنفقتم من نفقة فلا يرضو عند الله ما يتموى ما يروى موى قوان معي ما يروى موى سواني كان خاكم فوق شاوكي بيت خمسين كمكا ميا من جمي بهم بهون كان فوق شاو دي سواني عربا سمرا فوق شاو نريباني سواني عربا زين كمكا ميا يمي داي แต่ถ้าพวกเจ้าเสวยหาริบากับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะให้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการอธิบายชัดเจนถ้าหากอัลลอฮ์ยืมจากเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะคืนนะจะคืนนี่การคืนนี่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เป็นมุบาฮะ มากมายหลายเท่าหมายถึงว่ามีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอุลามะเขาเรียกให้เฉลยนะอะไรดอกเบี้ยที่ฮาลาลให้เฉลยดิดอกเบี้ยของอัลลอฮ์ซึ่งดอกเบี้ยของมนุษย์เนี่ยฮารามดอกเบี้ยของอัลลอฮ์เนี่ยฮาลาลฮาลาลยังไงอ่ะท่านบอกว่าให้ละหมาดซะกาตที่เราสมรวมตนให้ดีเป็นคนดีในโลกนี้ละวันเที่ยวมาเข้าสวรรค์ไปดูสวรรค์โอ้โหนบีเคยบอกกับซอฮาบะห์ว่าละมินดีลซาอ์บินไครุมินัดดุนยาฟิซาอ์บินมุอาซที่เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าผ้าชิดหน้าของซาอ์บินมุอาซผ้าชิดหน้าผืนนึงของเราในสวรรค์นั้นดีกับรู้เท่ากับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ถ้าชิดหน้าในพื้นเดียวนะในสวรรค์แสดงว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เนี่ยพอไปได้การตอบแทนสูงจะเทียบกับโลกนี้เทียบไม่ได้นี่แหละดอกเบี้ยที่อัลลอฮ์จะให้ในวันกิยามะห์นี่แหละคือดอกเบี้ยทำอะไรนิดหน่อยนี่นะไอ้บาดาลนิดหน่อยความดีนิดหน่อยแต่วันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์จะให้มาเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนู่นในอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเปรียบเทียบเสมือนข้าวสาลีมันนิดเดียวนะครับพอปลูกมันได้700 เท่าอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบอัลลอฮฺยักบิดวะยับสุตุอัลลอฮฺนั้นทรงกำไว้และทรงแบออกอันนี้เป็นอุปมาอยู่ไหมถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ยกการให้สำหรับคนบางคนอันนี้เป็นการประทานให้สำหรับคนบางคนแล้วจะปรารถนาหรือพระประสงค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอิเลฮิตุรญาอุลยัมฟะอุนซานันพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอิเลฮิตุรญาก็ได้รับนึกในโลกดุนยานี้เราทำอะไรบริจาคอะไรให้อะไรมีกิจการอะไรนี่ก็ต้องดำนึกถึงวันแห่งการกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการที่อัลลอฮฺจะตอบแทนบริจาคของเราหลังเท่านี้นี่ระบุในคุรานหลายที่ที่ว่าอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าได้กล่าวตะอาลาฮาซิฮิลอายะฮ์ฟิกิตาบิลอะซีซที่ไม่มีมูจาอายะนี้มีการที่อัลเลาะห์ได้ยืมและจะตอบแทนหลายเท่าเนี่ยมีระบุในคุรานหลายเท่าก็ไปตรวจดูในคุรานปรากฏว่ามีดังนี้ในซูเราะห์อัลบะเราะห์เนี่ยอายะนี้นะครับ245ซูเราะห์อัลฮะดีดมีสองอายะห์آية 11 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم قال ما ذا كيف كان آية 18 الحديث كم ذا كان إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم لأن سورة المائدة ولقد أخذ آية 9 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا وقال الله إني معكم الله ببركة بنو إسرائيل إني معكم كايك فوقا لئن أقمتم الصلاة فوق جاو دي لما أتيتم الزكاة بريجاتها آمنتم برسلي سكاتا بندى رسولكم خا وعذرتموهم لا سنبصر شوي لبندى رسولكم خا وأقربتم الله قرضا حسنا لهي برأهم سنجيهم جاك فوق นี่ที่ดีเราก็เสียน้ำกุมชีอะติกุมข้าจะลบล้างจะลบล้างจะให้อภัยโทษต่อความผิดของพวกเจ้าทั้งหลายวะลาอุดคิลันนะกุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตะฮัลคัซวะซูเราะห์อัตตะฆอบุลอายะฮ์17อินตุกริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนันยูดาอิฟุลักุมกัลไซตันตัมมะอินซิกะอายะฮ์อายะฮ์17ซูเราะห์อัลมุซัมมิลอัลลอฮ์ได้บอกว่าอะกีมุศศอลาตะวะอาตุซะกาตะوأقرض الله قرضا حسنا كما إن من دين العيسى لا يأيان شدوا من يسمى كان كان في مسلم جاءوا جاي نيا نيه ของการบริจาคทานเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเข้าใจในนิยามนี้ของการบริจาคทานเนี่ยมันจะสร้างมันจะเพิ่มพูนซึ่งความศรัทธาซึ่งความทราบซึ้งนะครับในการตอบแทนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัลลอฮฺทรงยืนเนี่ยแปลว่าอะไรบรรดาชนักบรรพชนยุคแรกเช่นอุมาร์อิบนุลคอตตอบและซอฮาบะห์อื่นได้บอกว่าอัลลอฮฺยืนหมายถึงว่าการที่เราบริจาค ในหนทางอัลลอฮ์นั่นแหละคือการให้อัลลอฮ์ยืนนะครับแต่มีทัศนะบางทัศนะบอกว่าฮุวันนะฟะกะตุอะลัลอียามที่อัลลอฮ์ยืนเนี่ยคือที่การที่เราที่การที่เราใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวผู้ที่เราต้องดูแลเขานั่นน่ะที่ศาสนาอุลามะของศาสนาเนี่ยบอกว่านั่นน่ะที่อัลลอฮ์ทรงยืนอีกศาสนาหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงยืนคือฮุวัตตัสบีฮุวะกีละฮุวัตตัสบีฮุวัตตักดีสการสรรเสริญสรรดีต่ออัลลอฮ์นั่นน่ะที่อัลลอฮ์ทรงยืนแต่ศาสนาที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับยืนตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก้ไขนะครับในหัวข้อต่อไปนี้ที่จะอธิบายที่อธิบายความหมายของอายะห์นี้อัลลอฮุยูรีดุมินนัลกอรบนะมันไม่มีตัวยายูรีดุมีปากกามีปากกาไหมเขาบอกว่าไปเรียนไม่มีกระดาษไม่มีเอกสารไม่มีปากกาเหมือนไปสมรภูมิไม่มีอาวุธไปสมรภูมิไม่มีอาวุธอัลลอฮฺยูรีดุมินะอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะเราอยู่ด้วยอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะยืมเงินจากพวกเราหรือมีด้วยอ่ะอัลลอฮ์ยืมอ่ะอัลลอฮ์มั่งคั่งอยู่แล้วอัลลอฮ์ทรงมั่งคั่งร่ำรวยอัลลอฮ์มีแล้วมั่งมีนี่คือคำถามที่ซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีการบันทึกของท่านอิบนุอะบีฮาติมอิบนุมัรดะวัยด้วยสายสืบสายรายงานที่ท่านอิหม่ามอิบนุฮะซอร์ท่านเชคอัลบานีได้บอกว่าซอฮีห์รายงานในท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดกล่าวว่าลัมมานะซะลัตมันซัลลซียุกริดุลลอฮ์กอรดันฮัสนันฟะยุดะเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาทำไมถึงว่าดูเหมือนว่าไม่มีสาเหตุที่ทำให้อายะนี้ประทานลงมาเฉพาะอายะนี้ลงมาก่อนพอลงมาแล้วนบีอ่านให้ซอฮาบะห์ใครเล่าที่จะให้อัลลอฮ์ยืมบิอันมันจะเล่าอยู่ครับว่าการขัดสนกล่าวอับดุลดะฮ์บะฮ์อัลอันซารีอับดุลดะฮ์บะฮ์อัลอันซารีดังชาวมดีนะชาวอันซารคนเป็นคนรวยชาวสวนสวนอะไรสวนอินทนัมแกมีสวนหลายสวนสวนใหญ่ที่สุดของเขาอะนะในมดีนะมีสวนหนึ่งมีต้นพะลำ600ต้นพระสารนะต้องไปถามนู่นนะพวกประจวบพวกบางสะพานเนี่ยที่ปลูกต้นมะพร้าวกี่ปีเนี่ยกว่าจะขึ้นเป็นต้นกว่าจะได้ผลนะต้นที่มันต้องใช้เวลานะไม่ต้องดูมะพร้าวแค่ต้นยางเนี่ยกี่ปีเนี่ยกว่าจะได้ต้นหนึ่งพะลำเนี่ยหลายปีนะถ้ามี600ต้นเนี่ยไม่ธรรมดาถือว่าใหญ่สมควรนะอัลมุดดะฮ์บะฮ์ได้ยินนบีพูดได้ยินนบีอ่านอายะห์นี้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์ทรงยืมยาเราะซูลุลลอฮ์วะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลละลายูริดุมินนัลกอรบะโอ้นบีครับจริงหรืออัลลอฮ์ต้องการยืมจากพวกเราหรือกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะอัมยาอับดุลดะฮ์บะฮ์ใช่แล้วโอ้อับดุลดะฮ์บะฮ์อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะยืมจากพวกท่านกล่าวอารีนีบะกะยารอซูลุลลอฮ์อับดุลดะฮ์บะฮ์นบีขอมือนบีหน่อยดูมือหน่อยดูมือนบีหน่อยขอดูมือหน่อยกล่าวฟะนาวะละฮูยะดะฮูนบีก็ให้มือกล่าวฟะอินนีตออกะลัยจับมือนบีนี่มันเป็นการทำสัญญาต่อก่อนนู้นน่ะเวลาเขาซื้อขายเขาก็ต่อกันก่อนเอาซื้อนี่อันนี้เท่าไหร่20-30ไม่เอาซื้อ25เอาพอตกลงกันแล้วจับมือเขาก็บอกว่าเลยขอดูมือนะเขาจับมือนบีเนาะบอกว่าอินนีกัดอัครบตุรับบีอัลลอฮฺจัลลาฮฺอิติก็ขอบอกกับท่านนบีว่าฉันเนี่ย ให้อัลลอฮ์ยืมให้อัลลอฮ์ยืมสวนของฉันกอลวะฮาอิตุลละฮูฟีซิตฟีซิตมิอะตินะฮ์ลาฮาตุสวนนะและในสวนของอบูดะฮดะฮ์มีอีกรายงานนึงอับดุลดะฮ์ดะฮ์ได้ตั้งชื่อเนี่ยชื่อดังนะเป็นสวนที่ดังในเมืองมะดีนะห์เขาเรียกว่ายูไนนะยูไนนะตัวสวนจันนะจันนะยูไนนะจันนะเล็กๆสวนเล็กๆเพราะมันใหญ่มากเขาเป็นสวนใหญ่เขาเรียกว่าสวนสวรรค์เขาเรียกยูไนนะสวนเล็กๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อไม่ใช่บอกกับนบีฉันให้อัลลอฮ์ยืมนะแล้วก็นั่งเฉยแล้วก็นั่งเฉยพอจนตายแล้วอิมามมัสยิดมาบอกผู้รับมรดกนี่ย่อมเขาวะกับให้นะไม่มีย่อมไม่ดีวะกับไม่ดีอะไรเลยตลายเพราะอะไรอ่ะก็วะกับแล้วก็นั่งเฉยไม่ได้ทำอะไรแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้บอกกันนบีให้อัลลอฮ์ยืมแล้วไปนะไปสวนเขาเลยแม่อุมุดดะฮดะฮ์เนี่ยภรรยาของเขาลูกๆของเขาเล่นอยู่ในสวนเรียกแม่เรียกลูกเรียกภรรยาเรียกลูกบอกว่าอุมุดดะฮ์ فجاءت อุมุดดะฮ์ فناداها يا أم الدحداح เรียกภรรยาเลย قالت لبي มีอะไรต้องการอะไร قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز أغمه ฉันให้อัลลอฮ์ยืมสวนนี้ أغمه เลยบางรายงานบอกว่าภรรยาก็มาถามว่ามาได้อะไรเขาบอกว่าฉันเนี่ยมีบางรายงานว่าก่อนที่จะให้นะตั้งเงื่อนไขเขาก็ถามนบีว่าอัลลอฮ์ยืมหรือเขาบอกอัลลอฮ์ยืมพออัลลอฮ์ยืมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะตอบแทนหลายเท่าใช่ไหมครับบุตรดักด้าด้วยความที่ฉันบอกว่าฉันต้องการอย่างนั้นถ้าอัลลอฮ์ยืมแล้วจะตอบแทนแล้วจะคืนนะฉันต้องการสวรรค์เหมือนเนี้ยและต้องการให้ภรรยาของฉันและลูกๆของฉันเนี่ยเข้าสวรรค์ด้วยแล้วอยู่ก็ได้เข้าสวรรค์ด้วยในสวรรค์วันเกียมะนะวันเกียมะแล้วในกรรมเลยรีบกรรมเลยโอ้โหได้ออกมาแล้วโอ้โหดาดะทำไมอ่ะก็มีสวนให้อัลลอฮ์สวนสวรรค์สุขสวนนะนะอัลลอฮ์จะตอบแทนวันเกียมะเป็นสวนสวรรค์และฉันบอกเงื่อนไขกับนบีว่าฉันเนี่ยและเธอและลูกๆเนี่ยเข้าสวรรค์ด้วยอุมาร์ก็บอกว่านั่นแหละคือการค้าที่ดีเลิศนั่นแหละคือการค้าที่มีกำไรที่ดีเลิศและก็ภรรยาออกด้วยบางรายงานบอกว่าลูกกำลังกินอิมพะลัมและในตักนี่ก็มีอิมพะลัมตั้งอยู่กำลังหยิบกินอยู่อามุดดาละเข้าแล้วก็ปัดอิมพะลัมบอกว่าไปนะเลิกแล้วให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วความจริงใจของซอฮาบะห์ในการบริจาคในยะนี้นะครับที่มันจะไม่ปรากฏนอกจากยุคซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคิดลับแต่ทำไมอัลลอฮ์เรียกพวกนี้นะให้เป็นสาวกนบีเพราะเป็นอย่างนี้กันแต่ถ้ามาดูสันดานชาติอื่นนะหรือกลุ่มอื่นหรือยุคอื่นคิดดูไม่น่าจะมีใครทำแบบนี้คิดว่าไม่น่าเลยแสดงว่าที่อัลลอฮ์เนี่ยใครพวกนั้นเป็นสาวกนบีเนี่ยมันถูกต้องแล้วอันนี้แค่เรื่องเดียวนะอับดุลดาได้หรอบริจาคสวนนั่งสวนเลยถ้าไม่ใช่บริจาคปฏิบัติคันดีออกไปไล่ลูกไล่หลานไล่เมียเลยขอบมันเลยอยู่ไม่ได้แล้วให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วفقد اقربته ربي عز وجل فيضاعفه له اضعافا كثيره لا الله تعالى تكوين في دين اضعافا ما معي لعيك كثيره ما معي اضعافا لعيك يعني تاوني كان عيهแค่ไหนอันนี้มีรายงานฮะดีษที่อยากจะบอกกับพี่น้องมันพิจารณาอิบนุอับดุลฮาติมอันอับดุลอุสมานอันนะฮ์ดีใช่รายงานนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งเช ึ่งอุลามะฮ์บางท่านบอกว่ามันมีผู้รายงานหะดีษที่มีปัญหาด้านความจำอิบนุกะซีรบอกว่ามันมีหลายกระแสซึ่งถ้ารวบรวมในกระแสนั้นก็จะพบว่าหะดีษพอเชื่อถือได้หะดีษนี้รายงานไปท่านอบีอุสมานอันนะฮดีเป็นบรรดาตะบีอีนลูกศิษย์ท่านอบูฮุรอยเราะห์เขาบอกว่าลัมยะกุนอะฮะดุนอักษรมุญาลาซะตันลิอะบีฮุรอยเราะห์มินนีมันมีใครที่คุกคีมันมีความสัมพันธ์กับท่านอบูฮุรอยเราะห์มากกว่าฉันฟะกอดีมากับลิฮาจันกาลวะกอดีมตุบะดะฮ์เขาอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยได้เดินทางไปทําฮัจญ์ก่อนและอบูอุสมานก็ไปทําฮัจญ์ที่หลังแค่ขณะนั้นน่ะอับูอุสมานอันนะฮ์ดีได้พบชาวบัสรอห์หลายคนยะซูรูนอัมอันนะฮูกอลหลายคนรายงานชาวบัสรอห์เนี่ยชาวเมืองบัสรอห์ที่ได้พบอบูฮุรอยเราะห์ก็ได้รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เขาได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฎออิฟุลฮะซะนะตะอัลฟะอัลฟะฮะซะนะห์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเพิ่มพูนฮาชานะคือความดีที่เราปฏิบัติสะสมเนี่ยเพิ่มพูนความดีนั้นพันเท่าหมายถึงว่าล้านหนึ่งล้านเท่าอันฟะพันก็หมายถึงว่าล้านเท่าซึ่งอบูอุสมานอยู่กับอบูเราะห์มาหลายปีไม่เคยได้อ่านหะดีษบทนี้เลยไม่เคยได้อ่านหะดีษบทนี้ฟะกุลตุวัลฮะกุมอบูอุสมานประท้วงบอกว่าไว้ฮะกุมจงระวังเถิดที่พวกท่านทำเนี่ยมันน่าสงสารนะอะไรกำลังกล่าวอะไรเท็จหรือเปล่าวัลลอฮิขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์มาคานอะฮะดุอักษรมุญาลาซะตินลิอะบีฮุรอยเราะฮ์มินนีไม่มีใครที่คุกคีอยู่กับผมมากกว่าฉันฟะมาซะมิอ์ตุฮาซัลฮะดีษฉันไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้เลยกอลابو عثمان كما هو فتحملت اريد ان الحقه فوجدته قد انطلق حاجه ابو هريره قام توجب حج قال ابو عثمان بودي ان شاء الله زرا قرين الحديث مين ما هو بين بينين يو قام هو نبي مثل الحديث بنيله فريق تنهاب هو قال يدن ทาง بين الحج تقول ابو هريره كنت انا بينه دين ทาง بينه كم يعني دي ف แต่อย่างพวกเราเนี่ยก็รอให้เขากลับมาแล้วกันไม่ได้หะดีษของนบีหนึ่งบทหนึ่งเนี่ยมีคุณค่าฟันตะลักตุอิลัลฮัจญ์อันอัลกอฮูฟีฮาซัลฮะดีษก็เดินทางไปทำฮัจญ์ด้วยมีเนียตว่าจะถามเรื่องหะดีษบทนี้บทเดียวเป็นบทนี้เนี่ยบทเดียวนะแต่ก่อนนู้นจากเมืองบัสรอห์เนี่ยไปทำฮัจญ์เนี่ยเกือบเดือนเดินทางละเดือนกับสองเดือนเพื่อหะดีษบทเดียวฟะลากีตุฮูลิฮาซาก็ได้พบท่านอบูฟะกุลยาอบูฮุรอยเราะห์ยาอบาฮุรอยเราะห์อูซันอบูฮุรอยเราะห์มาหะดีษซะมิอ์ตุอะห์ลัลบัสรอฮ์ยาซูรูนะฮูอะไรล่ะหะดีษบทนั้นน่ะที่ชาวบัสรอฮ์มีคนรายงานจากท่านกาลมาฮูอบูฮุรอยเราะห์หะดีษไหนล่ะฟะอบูฮุรอยเราะห์หะดีษเกือบ 5,000 บทหะดีษของนบีที่อบูฮุรอยเราะห์เนี่ยได้เรียน 5,000 บทนะก็ถามว่าหะดีษนั้นน่ะที่พวกบัสรอห์อันไหนอ่ะบทไหนอ่ะมาฮูกุลตุอบูอุสมานกุลตุยะอัมอันนะกะตะกูลอินนัลลอฮะยุฎออิฟุอัลฮะซะนะตะอัลฟะอัลฟะฮะซะนะฮุมวะเพราะอ้างว่าท่านพูดว่าอัลลอฮ์ให้ฮะซะนะห์ความดีอันเดียวเนี่ยตอบแทนเพิ่มพูนล้านเท่าก็เลยอบาอุสมานอบูฮุรอยเราะห์ตอบบอกว่าโอ้อบาอุสมานว่ามาตะอัจบุมินซาทำไมท่านแปลกใจแล้ววัลลอฮุยะกูลทั้งที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่ามันซัลละดียุกริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนะฟะยุฎออิฟะฮูลาวอะฎาฟันกะซีเราะห์นี่อายะห์เนี่ยเพิ่มพูนหลายเท่าويقول لك رؤون تربوي واه ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سنفارا خلوك دنيا ميتا قور تيكف آخرة لوني كثيرا تنشور لك نوع فلن والذي بنفس والذي نفسي بيدي خاصة بان دوي فرا بو تي ونيان كونكا فرا أم يوكا فرهت كونكا أم خم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلم خاصة بان دوي الله له وسنبين جنة بيكلاوا إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة تاتين سنبين جنة بي صلى الله عليه وسلم بيكلاوا แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเพิ่มพูนความดีที่มนุษย์ทำที่มนุษย์สะสมมาอัลฟัยอัลฟิฮัสนะ2ล้านเท่าอัลลอฮ์นั้น2ล้านเท่าก็หมายรวมมาขึ้นอยู่ที่คุณที่อัลลอฮ์นะจะเพิ่มพูน1เท่าหรือ4เท่านี่ก็ขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เรากำลังบอกว่าที่ฮาริชนบีพูดนะไม่ได้ว่าอย่าแปลกใจพอแม่เนี่ยบอกในคุรานอัลลอฮ์ตั้งแต่ที่หลายเท่าไอ้หลายเท่าเนี่ยโดยที่ไม่ได้กำหนดว่ามันกี่เท่าล่ะหลายไม่เท่าไหร่นะถ้าคุรานไม่ระบุล่ะแล้วเราจะกำหนดยังไงอัลลอฮ์ตั้งแต่ที่หลายเท่ามากมายอุลามะบางท่านบอกว่าการกำหนดการตอบแทนในอัลกุรอานนั้นถ้ามีเลขกันนะเช่นในสุรบกรถึงจะมาเราตอบแทนเจ็ดร้อยเท่าถ้ามีเลขนั้นไม่ได้เป็นข้อกำหนดนะไม่ได้หมายรวมว่าหนึ่งถึงเจ็ดร้อยจะได้หรือไม่เขาบอกว่าเลขนี้เป็นอุปมาเปล่าคือความมหาศาลความที่การตอบแทนของเรานี่มันเยอะมากก็เอาเลขเนี่ยเป็นอุปมาเจ็ดร้อยเท่าเยอะแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าเจ็ดร้อยเนี่ยมากกว่าเจ็ดร้อยเนี่ยไม่ได้เจ็ดร้อยหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ในอันนี้สำหรับการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ทรงใจบุญผู้ทรงตอบแทนผู้ทรงเมตตาโดยไม่จำกัดเราก็ไม่ควรที่จะตั้งข้อกำหนดหรือข้อจำกัดนะครับสำหรับการตอบแทนของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฮะดีษนี้เนี่ยถ้าเป็นฮะดีษ صحيح นะครับซึ่งอุลามะบางท่านบอกว่ายืนยันแล้วว่าฮะดีษก็ใช่ได้มันจะเป็นฮะดีษที่ตัวอย่างอุลามะบางท่านที่ได้บอกว่าฮะดีษทุกบทที่มีการตอบแทนแบบนี้มีระบุการแบบนี้เป็นล้านเท่าเนี่ยไม่ صحيح เขาพูดเรื่องนี้นะฮะดีษบันทึกโดยอัลตุรมิจีอิมามอิบนุกะซีรก็เอาฮะดีษบทนี้มารายงานช่วงเนี้ยช่วงตัฟซีรอายะเนี่ยเขาบอกว่าในทำนองนี้ก็มีฮะดีษบทนึงอัลตุรมิจีว่าใครเข้าตลาดและกล่าวดุอาดังนี้อัลลอฮฺلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير كأدعاء ابني مي خوت الله الله جاهي طابتين كأخو هاي كان طابتين كأخو مي قام بي صغلان كأو شو الحديث وقنين يقول ما رسول الله وهو من حديث ضعيف حديث ضعيف جدا لكم يقول الآن فهو كارنتين لي.ว่าทุกบทที่มีแบบนี้อัลฟาอัลล้านล้านอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นฮะดีษ صحيح ไม่น่าจะเป็นฮะดีษ صحيح เขาก็สำรวจแล้วนะครับอันที่จริงนะครับเขาไปดูแล้วก็ส่วนมากอะที่แบบเนี้ยอัลฟาอัลที่เป็นล้านนะส่วนมากก็เป็นฮะดีษ صحيح ส่วนมากทำไมนะเขาบอกว่าสังเกตดูฮะดีษที่ صحيح เฉ่งเฉ่งนะที่จะมีการตอบแทนนะที่จะมีการตอบแทนไม่มีหรอกเป็นล้านๆอย่างเงี้ยที่มันติดโดยบุคลิกมุสลิมไม่มีจะเป็นการหรือจะไม่มีการระบุเลขมีการระบุเลขแต่ผมก็คือผมก็ไม่สบายใจอะนะฮะดีษบางบทที่จะมีพวกล้านๆหรือไม่ค่อยสบายแต่เนื่องจากว่ามันมีตัวอย่างฮะดีษบางเนี่ยที่อุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันว่าฮะดีษอะไรก็ไม่ใช่แต่มันมีตัวอย่างที่ صحيح ที่จะบ่งถึงความกว้างขวางความไม่จำกัดของการตอบแทนของอัลลอฮ์ความเป็นไปได้เช่นอยู่ที่หนึ่ง ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ sahih แน่นอนใครที่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮิลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลฮัยยุลกอยูมวะอะตูบุอิลัยฮิเนี่ยสมมุติเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความอภัยโทษแก่เขาลบล้างความผิดของเขาถึงแม้ว่าความผิดเนี่ยเท่ากับรัมเนียงลิจเท่ากับเม็ดทรายในทะเลทรายอาลิจทะเลทรายอาลิจดุลยาอีกมหาศาลเม็ดทรายรัมเนียงลิจเท่าไหร่ละเม็ดทรายในทะเลทรายอีเม็ดอ่ะอันนี้ตัวอย่างที่ว่าถ้ามีการระบุการต้องแสดงมหาศาลก็ไม่ควรปฏิเสธจนกระทั่งให้สืบให้ตรวจสอบให้ละเอียดนะครับว่าหะดีษบางบทก็มีแบบนี้นอกจากนั้นในความเชื่อของเราความเชื่อของเราว่าคลังของอัลลอฮ์นี่นะคลังของอัลลอฮ์เนี่ยไม่จำกัดนะไม่เหมือนกระทรวงการคลังกระทรวงบอกว่าต้องการทำโครงการนี้ปีนี้เราก็ไม่มีงบเอาไว้ปีหน้ามาปีหน้าเราก็มีงบแต่ไม่พอเอาไว้ปีหน้ามาปีที่สามของงบไม่มีงบแต่ทุกสิ่งเอาไปแล้วมาปีที่สี่มาปีที่สี่ทุกสิ่งไปแล้วนะเอาของงบงบมันมีแล้วแต่ปีนี้กระทรวงการคลังผมก็เอาไปมันไม่ใช่ทางของมนุษย์ทางนี้ของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะฮิซบิลบุคอรีลมุสลิมอินนัลลอฮะยับสุตยะดะฮูบิลไลลิลิยะตูมุซีอุนนะฮาร์วะยับสุตยะดะฮูบิลนะฮาริลิยะตูมุซีอุลไลลฮัตตาตัตลุอัชชัมซุมินมัฆริบิฮาแต่จริงนั้นอัลลอฮ์แบมือแบประหัตของพระองค์เพื่อให้คนที่จะทำความผิดยามเช้าหรือตอนกลางวันให้กลับเนื้อกลับตัวตอนกลางคืนและแบประหัตของพระองค์เพื่อให้คนที่ทำความผิดกลางคืนให้ตวัดตัวกลับเนื้อกลับตัวตอนกลางวันจนกระทั่งดวงอาทิตย์มันจะขึ้นในทิศตะวันตกและในทำนองนี้ฮะดีษของท่านในที่นบีได้บอกว่ายะดุลลอฮิสะคาอุลไลลิวันนะฮ์พระหัตถ์ของพระองค์นั้นพระหัตถ์ของพระองค์นั้นได้หรือคงประทานให้แก่คนอื่นอย่างสม่ำเสมอยามเช้าและยามเย็นตอนกลางวันและตอนกลางคืนอะรออัยตุมมาอัมฟักมินฮุคอลักอัชชะมาวาติวัลอัรฎ์ฮุวะกันไม่สังเกตกันนั้นหรือไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้คำนวณหรือว่าพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยได้บริจาคได้ประทานให้ตั้งแต่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเท่าไหร่มาแล้วตั้งแต่มีดุนยามีโลกมีฟ้ามีแผ่นดินอัลลอฮ์ออกค่าใช้จ่ายมาเท่าไหร่ให้ริสกีแก่มนุษย์กี่คนให้ริสกีแก่คนกาเฟรคนผู้ศรัทธากี่คนให้ริสกีแก่นกกี่ตัวสัตว์เดรัจฉานกี่ตัวให้ริสกีแก่หนอนในดินในใต้ดินเนี่ยกี่ตัวมาแล้วอันก็ไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับการประทานการให้ของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะเราก็ไม่ควรท่านบอกว่าคนที่กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูตะนะอย่ามองถึงความระยำของตัวเองเพราะบางคนมีชื่อหวังโอ้โหทำมาเยอะแล้วต้องดัดซีไม่ได้หรอกฉันทำเยอะแล้วอัลลอฮ์คงไม่ให้หรอกคงไม่ให้หรอกเนี่ยดูถูกอัลลอฮ์เนี่ยดูถูกอัลลอฮ์ฉันน่ะมีอุลามะท่านหนึ่งสุดท้ายว่าอะไรที่เป็นความผิดที่มหันต์เนี่ยเขาบอกว่าคดีร้อนหรือบาปใหญ่ทั้งหมดเนี่ยความผิดใหญ่นะแต่ที่ใหญ่กว่านั้นน่ะที่ใหญ่กว่านั้นน่ะคืออัลยะสู้ในรหมะติลลาห์ที่หวังในความเมตตานั่นใหญ่กว่าทั้งหมดเลยหมายถึงว่าคนที่กินาริบาทำอะไรที่มันเป็นบาปใหญ่ทั้งนั้นนั่นบาปใหญ่นะแต่พอจะต้องบัตรแล้วนะต้องบัตรไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์มันของฉันนี่มันเยอะเหลือเกินจะใหญ่กว่าความเมตตาของอัลลอฮ์เขาก็เนี่ยที่สิ้นหวังความเมตตาของมันนั่นใหญ่กว่าบาปใหญ่ที่ได้ทำมา ใหญ่กว่าบาปใหญ่กว่าซินาหน่อยไอ้ยักษ์ซึ่งรอห์มะตุลลอฮ์ความสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์นี้ได้สอนซิฟาตอันหนึ่งคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนึ่งยักบิดุวะยับซุตุอัลลอฮุยักบิดุวะยับซุตุอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำไว้และทรงแบพระหัตถ์ของพระองค์นี่นะครับอันนี้แน่นอนเป็นคุณลักษณะที่เราต้องยอมรับแต่อันนี้ตรงนี้เนี่ยยักบิดุวะยับซุตุเป็นอุปมาแปลว่าพระองค์ทรงให้พระองค์ทรงยกให้สำหรับความเหมาะสมที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงรู้ว่าควรให้คนนี้จะให้ดีคนนี้ให้ทดสอบคนนี้ไม่ให้ถ้าให้เนี่ยมันเลอะให้มันเลอะทุกคนก็รู้ตัวนะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันรวยคนนู้นก็รวยคนนั้นก็รวยฉันก็ไม่รวยลองคิดให้ดีสิแต่เห็นแล้วว่ามันเหมาะเลยเหมาะที่คนนั้นจะรวยเหมาะที่คนนี้จะยากจนเหมาะสมแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตรงนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจงบริจาคเพราะที่จริงเนี่ยผู้ที่แบกผู้ที่งดผู้ที่ให้หรือไม่ให้เนี่ยก็คืออัลลอฮ์ที่มีการที่บอกว่าไอ้อังที่กลัวนะตูบานุแต่สำหรับพวกเจ้านี่นะจงบริจาคว่าแล้วตูบานุและอย่ากังวลจงบริจาคและอย่ากังวลฟัลลอฮูวะรอซซักแท้จริงนั้นพระองค์เท่านั้นแหละเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพริสกีيضيق على من يشاء الله تعالى رزقي لتمكت من عبادي سمرب بانكم من مبانكم فأم في رزقي لرزقي تعالى قل لي تمكت ويوسعه على آخرين رؤى تعالى رزقي كبانكم ينقوان قوان له الحكمة البالغة حكمة كوان مقصم كوان تبطن كوان سمد ينتبطن كبن เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันว่าอิเลยุตุจาอูและสุจ้าทั้งหลายก็ย่อมกลับจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในวันเกียรติจะกิริยาสองกิริยานี้ยักบิดวยับสุตุอุลามะหลายๆท่านได้บอกว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่นะมีอัลกอบิดอัลบาสิตอัลกอบิดอัลบาสิตคำว่าอัลกอบิดพระนามในคุรานไม่มีละคำว่านี้อัลกอบิดไม่มีหรืออัลบาสิตไม่มีแต่เขาเอามาจากกันยานี้อัลลอฮฺยักบิดคำว่าคุรานก็อัลกอบิดก็เลยเอานามเนี่ยมาสตรากันยานี้ได้แต่งนามขึ้นมาอัลกอบิดแล้วบรรสุตุอัลบาสิตซึ่งอุลามะก็มีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องพระนามของอัลลอฮฺพระนามของอัลลอฮ์ที่เป็นพระนามนี้หมายถึงว่าที่อัลลอฮ์และนบีระบุเป็นพระนามเป็นนามไม่ได้เป็นกิริยาหรือที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์โดยใช้สำนวนกิริยาเพียงแต่เขาเอากิริยาเนี่ยมาร่างเป็นนามได้นี่มันมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะว่าที่เป็นคุณลักษณะอัลลอฮ์แต่ปรากฏเป็นกิริยาจะเอามาร่างเป็นนามได้ไหมมาร่างเป็นนามได้ไหมให้อัลลอฮ์ได้ไหมอุลามะท่านบอกว่าได้อุลามะท่านบอกไม่ได้นะครับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ย99พระนามที่เดี๋ยวนี้ก็มีนซีบเขาร้องอ่านกันนะพระนาม99พระนามก็ขอบอกว่าไม่มีนะครับจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีไม่ได้นับ99พระนามไม่มีมันมีฮะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีฮะดีษนี้นบีได้บอกฮะดีษบทหนึ่งบุคฮารีด้วยถ้าจริงนั้นอินนาลิลลาฮิฟิซะอะตันวะฟิซะอีนัสมันถ้าจริงนั้นอัลลอฮ์มีทรงมี99พระนามมันอัฟซะฮะดะคอลจันนะห์ใครนับใครคำนวณและปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ย อุลามะก็ได้อธิบายเยอะในเรื่องนี้ว่าปฏิบัติยังไงมันก็จะเอาขนาดนี้มาใช้ในการสักการะในการอิบาดะห์ในการขอดุอาอ์นี่เป็นต้นนายกว่าใครนักใครปฏิบัติตามเนี่ยดัชนีจะเข้าสวรรค์99นามนี้คือประโยคนี้99นามนี้คือและจะนับ99นาม99ขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามุดรัสอะไรแปลว่าเป็นข้อวินิจฉัยเป็นข้อค้นหาของสหายบ้างหรือตาเดียงที่ได้รายงานหลายบทนี้ทำไมพอเอาด้วยบทนี้เนี่ยทั้งหมดเลยที่อิหม่ามบุคอรีมุสลิมก็ได้รายงานเนี่ยไม่มีในการนับ99ไม่ได้อยู่ในตัวบทของคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอิบนุฮาจจะอธิบายเรื่องนี้ในหนังสือฟัซซุลบารีอธิบายหะดีษบทนี้แท้จริงอัลลอฮ์มี99พระนามเขาบอกว่าพอไปดูสายรายงานต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อขัดแย้งข้อขัดแย้ง99เนี่ยบางรายงานนับไม่เหมือนกันบางรายงานมีอันนูร์อัลฮาดีอันนูร์อัลฮาดีแล้วก็มีบางรายงานก็ไม่ได้นับเนี่ยอัลกอบิรุลบาชิดไม่ได้นับก็จะขอบอกว่า99พระนามที่แน่นอนนะครับที่แน่นอนไม่มีตัวบทชัดเจนในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงเป็นข้อวินิจฉัยของซอฮาบะห์ข้อค้นหาของซอฮาบะห์และตะบีอีนและนักปราชญ์อุลามะอื่นๆแล้วก็เอามาจากไหนเขาก็ต้องไปค้นหาจากกุรอานและซุนนะห์แต่พอไปดูกุรอานและซุนนะห์นี่มันมีมากกว่า99นั่นแหละ99นามที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์แน่นอนนี่นะอัลลอฮ์รู้นบีรู้แต่คนที่จะค้นหานี่นะจะได้บรรลุจำนวน99ที่อัลลอฮ์ประสงค์หรือนบีประสงค์เนี่ยนี่ไม่มีใครสามารถฟันธงได้ก็สมควรแล้วการตอบแทนอันใหญ่หลวงของบางอย่างนะมันก็ต้องสมดุลกับพลังที่จะออกการงานที่จะออกเพื่อแสวงหาเพื่อได้การตอบแทนนี้เข้าสวรรค์นะนับ99แล้วก็ปฏิบัติเข้าสวรรค์การตอบแทนช่วยหลวงแสดงว่าไม่อยู่ทุกคนที่สามารถจะรู้ได้นะครับแต่หน้าที่ของเราเมื่อพบอันไหนที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์เป็นคุณแล้วสอนเราก็ต้องศรัทธานะครับต้องศรัทธาแล้วก็ได้ให้พระนามของอัลลอฮ์ส่วนที่เราศึกษาเรียนรู้นั้นไม่มีผลสะท้อนในชีวิตของเราอายะห์นี้จะมีบทเรียนมหาศาลประการแรกว่าเราบริจาคทานหรือซะกาตหรือซะดะเกาะห์หรือทำความดีเนี่ยเราต้องมุ่งในการทำความดีมุ่งสู่ผลบุญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้การตอบแทนอย่างมหาศาลนี่แหละครับในยะที่ผมบอกกับพี่น้องบอกว่าข้อเกี่ยวพันกับการทำไมวาระธรรมดากับการตอบแทนที่มาจากอัลลอฮฺเห็นไหมซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกว่าใครเล่าที่จะให้อัลลอฮ์ยืมซอฮาบะห์อัลลอฮ์ยืมอ่ะให้เขาใส่อัลลอฮ์ยืมท่านที่จะบริจาคเงินมาเพราะรู้ว่าการตอบแทนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเป็นอย่างไรนี่ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบระหว่างสองสำนวนทั้งสองสำนวนนี่เรียกร้องให้บริจาคสำนวนหนึ่งว่าจงบริจาคกับอีกจำนวนหนึ่งจงให้อัลลอฮ์ยืมอันไหนมันซาบซึ้งกว่าเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าในเนี้ยของการทำในบรรดาเราจะพิสที่จะทำให้เราเห็นภาพที่จะมองไม่เห็นถ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งธรรมดาละหมาดจงรักภักดีเฝ้าติดต่อกับอัลลอฮ์ อันไหนชอบยิ่งกว่าพอเรารู้ผลที่ยอดที่ได้มาจากการทำไม่บาดาลมันจะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความอยากมีมานะมีความตั้งใจที่จะทำไม่บาดาลอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์อันนี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้ศรัทธาที่ต้องการปรับปรุงให้มีคุณภาพในการทำบาดาลของเขาเนี่ยจำเป็นต้องศึกษาต้องศึกษาเพราะอันนี้นะครับที่อุลามะได้รวบรวมได้รวบรวมหนังสือตำรับตำราเกี่ยวกับหลักฐานของฟาดาอิลอัลอามาลฟาดาอิลแปลว่าความประเสริฐอัลอามาลคืออามัลความประเสริฐอามัลไม่มีคนแรกนะมาเวลาไหนยันไม่มีคนแรกก่อนหนังสือเล่มเขียวนี่อุลามะฮะดีษทั้งหมดเลยเขาก็รวบรวมก็รวบรวมไปดูริยาดุสซาลทำไมเขาเรียกริยาดุสซาลันทำไมรู้แต่ว่านี่ถ้าประเทศอาจัมเนี่ยที่ไม่ใช่อาหรับนะก็นั่งอยู่เล่นเชียวแต่ถ้าอาหรับนะริยาดุสซาลันทำไมรู้ว่าเขาริยาดุสซาลันเนี่ยถ้าพูดบาปนะฟัดลุกแต่เราฟัดลุกเป็นความประเสริฐของการไปละหมาดวันศุกร์ความประเสริฐของการบริจาคสละความประเสริฐก็ได้ระบุความประเสริฐของอามัลต่างๆเหมือนกันแค่ถึงว่ามันก็ดีนะเพราะฮะดีษของอิมามนาวีที่รวบรวมในหนังสือริยาดุสซาลิฮีนนะล้วนแล้วเป็นความประเสริฐเป็นความประเสริฐของการปฏิบัติอามัลต่างๆและการลงโทษบทลงโทษของอามัลบางอย่างที่ไม่ควรหรือไม่อนุญาตให้ปฏิบัติฮะดีษของนาวีของซาลิฮีนมีอยู่ 2,000 กว่าฮะดีษจำได้สิเนี่ยหรือประมาณ1,800 กว่าที่เป็นฮะดีษดออีฟเนี่ยที่เชคอัลกานีเหมือนกันนะนี่ที่เชคอัลบานีติงเนี่ยก็ประมาณ30บทและ30เนี่ยมีความขัดแย้งว่าทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งหมดบอกว่าดออีฟหรือมีบางคนบางกลุ่มที่บอกว่าดออีฟแต่ถ้าเทียบ30ฮะดีษดออีฟในบรรดา1,800ฮะดีษนะและดออีฟฮะดีษล้วนไม่มีนิยายไม่มีเรื่องไม่มีหนังไม่มีละครนะฮะดีษล้วนของนบีแต่บางทีสามสิบฮะดีษกับ1,800นี่แน่นอนมหาศาลแล้วก็ไปดูของหนังสือเล่มเขียนจะได้คัดนะฮะดีษสักอย่างเดียวก็จะได้คัดเนี่ยคัดอายะห์คุรานนี่แน่นอนสอฮีแน่นอนคุรานนี่แน่นอนแล้วก็ฮะดีษสอฮีบุคอรีมุจัยอันนี้แน่นอนนอกจากนั้นนะครับอันนั้นนอนแน่แม่ไม่ได้เรื่องเลยนอนแน่เพราะไม่ใช่ฮะดีษไว้กับนิยายหรืออาจจะเป็นฮะดีษมอดูซึ่งฮะดีษมอดูนี่แหละที่อันตรายร้ายแรงมากอุลามะได้บอกว่าลาตะฮิลริวายะตุลฮะดีษมอดูอุลามะทั้งหมดเลยนะอันนี้ไม่มีคลาฟเลยไม่มีคลาฟเลยลาตะฮิลแปลว่าอะไรลาตะฮิลไม่ฮาลาลไม่มีบาฮาลาลلا تحل رواية الحديث الموضوع إلا من باب التحذير منه. ما أني أدير إن الحديث موضوع يقوين كرمي ديو. حديث موضوع يجمع بواقع شاباني لما أني أدير يقوين كرمي ديو. كرمي ديو. هاي طيان وهي موضوع أنا يا عونا. مي كرمي ديو دي أني أدير. أني أدير. تنال جاك لنا.حديث مين خايف هم ينيدا شو عن كان هيدا حديث موضوع صدق موضوع من دين يعني بوك من دين من دين ميجا ما حلال ما أبيات ما بس أقول شيء ما من أنت تقول بقى بين موضوع ما لا ولا من بقى بين موضوع مين أنسم أو ما صنم هاي كونشيا ในเนื้อหาของฮะดีษว่าเป็นทุกข์ชนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นฮะดีษนี้เป็นมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฮัดดะษะอันนี้ฮะดีษนี้ว่าฮุวะยูรออะลัยฮิสซะลามว่าฮุวะยะรออันนะฮูวะฮุวะยะรอวะฮุวะยูรอวะฮุวะยะรออันนะฮูกะซิบฟะฮุวะอะฮะดุลกาซิบีนบิอะฮะดุลกาซิบัยกะซีรันอัลฮะดีษมุสลิมและย่อรอแปลว่าเห็นว่าสงสัยว่าหรือย่อรอแปลว่าคาดว่ามีข่าวว่า เป็นเท็จแต่ก็ยังรายงานแต่ยังสงสัยสงสัยไม่ใช่เขาเป็นคนกุฮาดิษขึ้นมาไม่มีคนอื่นก็กุแต่เขาสงสัยยังว่าเอ๊ะน่าจะเป็นฮาดิษเขาเอ๊ะหรือไม่น่าเป็นไม่รู้อ่ะนบีบอกว่าเนี่ยคนที่รายงานคนที่สองแล้วไม่รู้นะไม่แน่เลยนะอะฮาดุลกาซิบัยนก็คนหนึ่งในสองคนที่เป็นคนโกหกกล่าวเท็จต่อนบีก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่กุฮาดิษอันตรายมากท่านบอกว่าฮาดิษเป็นเสียงนั้นเสียงเนี่ยเพราะเรื่องนี้ผมไปเห็นด้วยกับอาจารย์มุรีดเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องฮาดิษนะเรื่องนั้นเสียงเนี่ยด้วยแต่ยังอื่นไม่ค่อนข้างไปเห็นด้วยเรื่องบางเรื่องของเขาก็ดีนะครับก็ต้องไอ้ดีๆเราก็จะสนับสนุนอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนี้ก็ต้องเตือนอันนี้เนี่ยไม่ได้เสียยศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้พูดแล้วคนกำลังสอนซอฮาบะห์นบีพูดแล้วถามว่าใช่หรือว่าวะฮุวะยะรอแค่เห็นคิดคาดนึกสงสัยว่ามันได้แค่นี้แหละครับสภาพของคนที่ใช้นั้นคือเรื่องเดียวทั้งหมดไม่ใช่อุลามะฮ์ฮะดีษเพราะว่าคุณนะที่คุณยังไม่รู้เลยแม้จะนั่งซอยบุคอรีเนี่ยบางบทเนี่ยที่บันทึกบุคอรีคุณยังไม่รู้เลยว่าบันทึกบุคอรีมุสลิมคุณยังไม่รู้เลยคุณแค่ฮะดีษจะบันทึกบุคอรีหรือไม่บุคอรีเนี่ยมันจะมีสถานะยังไม่รู้เลยมีรุนแรงกว่านี้แต่นี่อุลามะฮ์ส่วนมากเขาไม่เห็นด้วยรุนแรงกว่านี้รู้ไหมไม่อนุญาตให้ใครรายงานหะดีษเลยนอกจากคนที่มีสายสื่อกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถึงอย่างผมหรืออาจารย์ถ้าไม่มีตัวเองไม่มีสายสื่อรายงานถึงหะดีษของท่านนบีจากอาจารย์ถ้าไม่มีนะไม่อนุญาตให้รายงานบางอุลามะฮ์ท่านบอกว่านี่มันมีอิจมาอ์มีเอกฉันท์แต่อิหม่ามซุนนะฮ์บอกว่าไม่เห็นด้วยอิสลามนี่ไม่ถูกต้องไม่จริงเพราะนบีไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ว่าต้องมีสายรายงานหะดีษแต่สำหรับยุคซะลัฟเนี่ยเหมือนเป็นที่ยอมรับกันเพราะผู้แรกที่ได้กำหนดเรื่องนี้นะคืออิบนุอับบาสพอเริ่มมีชีอะห์เริ่มมีพวกบิดอะห์นี่นะเขาก็เริ่มกุหะดีษขึ้นมาอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าเอาบอกว่าที่รายงานนบีในใครรายงานผมก็เลยหยุดต่อไม่ได้เพราะไม่รู้ใครรายงานเขากู้ขึ้นมาเองแต่ในตอนเดียวกันที่หลังก็เลยเอานี่เป็นบรรทัดฐานเช่นมุฮัมมัดอิบนุชิรีอัลอิสนาดุดีนฟังดูรู้อัมมันตะฮูดูนดีนะคุณอิสนาดเนี่ยคือศาสนาจริงอยู่ที่อิสนาดศาสนารายงานพวกดังนั้นพวกเจ้าจงดูศาสนาของพวกท่านเนี่ยถูกรายงานจากใครเพราะมันสืบได้นี่ฮะดีษเนี่ยใครรายงานฉันได้จากใครได้จากคนนั้นเขาแล้วคนนั้นแล้วคนนั้นได้จากใครจากคนนั้นเอาคนนั้นมาได้จากใครคนนั้นมาจากคนนู้นคนนู้นอะไรจบรู้ละก็แบบนั้นในปัจจุบันนี้มันก็มีนะเยอะฉะนั้นผมเรียกร้องพี่น้องทุกท่านนะที่มาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราฟังอะไรในนั้นไล่อิสนาดเลยไล่อิสนาดได้ยินเขาได้ยินจากใครก็ได้ยินมาไม่ได้คุณมันพูดอย่างนี้ไม่ได้ได้ยินจากใครบางคนเนี่ยตกตั้งใจอิสนาดแรกเลยนะได้ยินจากใครฮะพอดีงานสุราเนี่ยไปซื้อโรตีกับโต๊ะที่ขายโรตีเนี่ยคนของโต๊ะขายโรตีเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องเสียหายอะบางคนเรื่องเสียหายอะนะเอาจากคนที่คนนี้เอาไปเออได้ยินจากอาจารย์คนนั้นอะจริงแต่อาจารย์คนนั้นได้ยินจากใครอะตกอีกแล้วไม่ต่อไม่ถึงอะไม่บรรลุนั่นน่ะถ้าว่าทุกคนน่ะไม่เฉพาะถ้ามันไล่ต้นตอของหน่วยงานทุกอันนี่นะแม้ปัญหาในสังคมจะลดเยอะลดเยอะมากเลยไปเอาตัวเลยไปตายเจ้าตัวนะถ้าไม่ได้นี่ก็เอามือถือเลยโทรนี่สูตรตายตัว นะจะได้รู้ว่าที่ไปที่มานะครับก็ได้รู้แล้วนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็อยากจะบอกว่าในอาอายานี่ก็ไม่ต้องท่านไม่ต้องมีสวนมีต้น700ต้นนะนะจะได้บริจาคจะได้เรายืมนะท่านมีบาทเดียวมี50สตางค์นะนะก็อย่าตัวนี้เราอย่าหวงหรืออย่าสิ้นหวังในการตอบแทนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำบุญครับทำบุญให้เยอะบริจาคให้เยอะมีน้อยจะบริจาคน้อยมีเยอะจะบริจาคเยอะนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยสิ่งที่เหลือและคงเหลือเนี่ยยอดคงเหลือนะก็คือยอดที่เราบริจาคไปมีเข้าบ้านไอ้ชอบบอกว่ามีอาหารกินไหมเขาบอกว่าได้แพะมาตัวหนึ่งบริจาคไปทั้งหมดเหลืออยู่ขาข้างหนึ่งเขาบอกว่าเหลืออยู่ที่จะให้นบีกินเหลืออยู่ขาข้างหนึ่งนบีบอกว่านั่นนะที่บริจาคไปนั่นแหละที่เหลือไอ้นี่เนี่ยไม่เหลือหรอกทั้งหมดแต่ที่เหลือนี่มันบริจาคไปแล้วนี่อัลลอฮ์เก็บไว้ที่อัลลอฮ์แต่ที่จะเอามาให้นี่มันไม่เหลือหรอกมันกินถ้าถ่ายไม่เหลือนะครับไอ้นี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ว่านานาจะกระปงมีไหมกระปงซ่อมแซมยังซ่อมแซมภายในจะเริ่มได้ใช่ไหมวันศุกร์ได้แต่วันศุกร์ก็เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่แล้วก็วันเสาร์นี่เขามีวันเสาร์นี้เนี่ยตอนเช้านี่ก็มีสอนที่มรดกและตอนเย็นตอนกลางคืนหลังอิชานะครับก็จะมีบรรยายผู้ใหญ่จะพูดเรื่องชีอะห์นะครับที่งานของผู้สูงอายุที่อาคาลิเบียในอาคาลิเบียนะครับก็เคลียร์แล้วว่าจะพูดเรื่องชีอะห์ทั้งที่เจ้าภาพเจ้าของเป็นเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ที่ก็เช่าเนอะเป็นชีอะห์เราไม่รู้ว่าเขาคิดแต่ก็ยืนยันนะครับยืนกับเจ้าภาพจะพูดเรื่องเชื้อเนี่ยเอาเลยเขาบอกว่าเอาเลยหรือจะเอาเราไปเลยเนี่ยจะเอายังไงเอาเราว่าเมื่อจะพูดเรื่องเชื้อนะครับแน่นอนเรื่องเชื้อแล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่บ้านตานีพันนะครับพิมพ์ครองบางกับน้อยหัวข้อเดี๋ยวจะแจ้งพี่น้องทางวิชาไทยสนใจจะติดตามมีคำถามไหมครับไอ้นี่ก็ขอยกตัวอย่างคำว่าสุภาพนะครับอัลลอฮุมะฮ์มัดฮัมดิอัชฮะดูอัลลอฮิลาอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกวะอะตูบุอิลัยฮิ